صحیح بخاری کی روایت ہے 2736، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنا دی، فرمایا ان للہ 99 اسما منہ الا واحد من احصاها دخل الجنہ، اللہ ذوالجلال کے ناموں میں سے جو 99 نام یاد کر لے مالک الملک اس کو انعام یہ دیں گے اسے جنت میں داخل کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے من احصاها۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احصاء کے بنیادی طور پر تین معنی ہیں، اللہ ذوالجلال کے ناموں کے الفاظ اور عدد کو شمار کرنا، اور اللہ ذوالجلال کے مبارک ناموں کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنا، اور اللہ ذوالجلال کے ناموں کے ساتھ اللہ ذوالجلال کو پکارنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ یہ بات بھی سمجھنی چاہیے جو دوسری روایت میں ثابت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما مئہ غیر واحد لا يحفظها احد الا دخل الجنہ وهو وتر يحب الوتر، اللہ ذوالجلال کے 99 نام جو یاد کر لے گا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ صحیح الجامہ کی یہ روایت 2167 ایک اور معنی کا اضافہ کر رہی ہے، اللہ ذوالجلال کے ان 99 ناموں کو یاد کرنا اور اللہ ذوالجلال کے ان ناموں کے معانی اور مفاہیم اور مدعا کو سمجھنا، اور پھر ان ناموں کے ساتھ اللہ ذوالجلال کو پکارنا، یا غنی اغننی، اے غنی ذات مجھے بھی تو تمنگری عطا کر، یا رحیم ارحمنی، اے رحمت والے مجھے بھی اپنی رحمتوں کی آغوش ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو فرمانوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت مہم بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ حضر جلال کے 99 ہی نام نہیں ہیں، جس طرح اللہ حضر جلال کے کلمات کی تعداد کا علم ہمیں نہیں، اسی طرح اللہ کے ناموں کے بارے میں بھی ہمیں علم نہیں ہے کہ اللہ کے نام کتنے ہیں، وہی ذات جانتی۔